aktualnie. Wojna światów 2050. Małgorzatę Żerwę i Davida Zejmajrowica. W roku Stanisława Lema na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj o 25. Autopromocja. To program Trzeci Polskiej Radia. Jest niedziela, 7 marca, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzecie miejsce polskich skoczków na koniec Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Czwarty dzień z rzędu notowanych około 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Za pół godziny w Zakopanem rozpocznie się charytatywny slalom narciarski na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Polscy skoczkowie z brązowymi medalami na koniec zmagań w Oberstdorfie. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata. Szczególnie zadowolony jest Kamil Stoch. Jak mówi, medal ma szczególny smak, bo na tych Mistrzostwach Świata mu nie szło. O tak. To jest wspaniała nagroda za ten trudny czas, ale przede wszystkim za pracę, którą tutaj wykonałem i zwłaszcza za serce, które oddaliśmy razem. To nie jedyne sportowe sukcesy Polaków. Wczoraj Justyna Święter-Setycz zdobyła w Toruniu srebrny medal halowych Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Sobota to czwarty dzień z rzędu, kiedy notowanych było około 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zajętych jest już ponad 16 tysięcy łóżek covidowych w szpitalach. Wykorzystywanych jest też najwięcej respiratorów od 3 miesięcy. Do tej pory przeprowadzono w Polsce prawie 4 miliony szczepień. Jak mówi dr Marek Posobkiewicz, już pierwsza dawka szczepionki może uratować życie. Jako przykład mówi o prawie 80-letnim chorym w jednym z warszawskich szpitali. Trafił z zajęciem 80% płuc, nie wymagał intensywnej terapii, przepływu tlenu, tylko na masce tlenowej, nie miał specjalnie długiego pobytu i w dobrym stanie wczoraj wyszedł ze szpitala. Czyli mamy seniora z bardzo dużym zajęciem płuc, którego uratowała pierwsza dawka szczepionki. W poniedziałek do Polski ma trafić 300 tysięcy szczepionek różnych firm, w tym zaległa dostawa AstraZeneki. Szczyt trzeciej fali pandemii lekarze prognozują na przełom marca i kwietnia. Prezydent Ukrainy złożył kondolencje rodzinom ofiar wypadku ukraińskiego autokaru na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Wołodymyr Zełenski podziękował też polskim służbom za działania, które błyskawicznie podjęły. Autokarem rejsowym jechało 57 osób. W wypadku zginęło 6. Prokuratura ustaliła tożsamość 3 ofiar, 1 kobiety i 2 mężczyzn. Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Analizowane są różne wersje, w tym zaśnięcie kierowcy, mówi Zbigniew Sowa z rzeszowskiej policji. Kierowca z niewiadomych przyczyn rozbił barierki, które się znajdowały przy autostradzie i stoczył się do przydrożnego rowu. Na dodatek położył się na prawym boku, co dodatkowo spotęgowało skutki tego wypadku. Było 2 kierowców w autobusie. Kierowcy przebywają w szpitalu. Zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Oczywiście, tak jak standardowo robi się w tego typu przypadkach, została pobrana krew do dalszych badań. W szpitalach wciąż przebywa 29 rannych, 14 osób jest w ciężkim stanie. Za pół godziny na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem rozpoczną się charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim. 12-godzinny slalom maraton. Weźmie w nich udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Zjeżdżać będą też mistrzowie Polski, najlepsi trenerzy i instruktorzy. Patronem medialnym zawodów jest Polskie Radio. Slalom zainauguruje prezydent Andrzej Duda, który jest honorowym kapitanem drużyny. W zawodach wezmą też udział m.in. utalentowani polscy narciarze alpejscy. Będą się ścigali po to, żeby pokonać dystans przynajmniej 360 km w ciągu 6 godzin i to będzie część profesjonalna. Mówi prezes Fundacji Handicap Zakopane Małgorzata Tlałka-Długosz. 6 godzin potrwają też zawody amatorskie otwarte dla chętnych. Każdy z tych przejazdów jest oczywiście wsparciem charytatywnym dla naszych dzieciaków. Czyli podopiecznych Fundacji Handicap Zakopane. Organizacja zajmuje się aktywizacją sportową osób z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie Radio. Wśród laureatów nagród Feniks 2020 za najlepsze płyty o tematyce religijnej album Stanisław Moniuszko Msza otrzymał 1 miejsce w kategorii muzyka chrześcijańska. Ta płyta to owoc obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. To jest pierwsze w historii nagranie tych mszy, tak jak one zostały skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, czyli z udziałem orkiestry, a nie tylko samych organów.

księżę ty jej róża, szeptał jej sztuka, raz nie raz miasta. Co? Co ty kawalerze? Oszaj! Tak głupa! Ja za duszaj! Co za dzieła mnie? Ja wam nie skarbiam i satysfakcja trzeba ja. Raz za ziemię, co spuści was? Негин мне объяснил свои поступки, он не желает этого, и я прошу его, и нет, мой Бельза. Eugeniusz Oniegin, opera Piotra Czajkowskiego. Opera doskonała i jedna z najpiękniejszych dzieł operowych świata. Trzon repertuaru naszego gościa stanowią wokalne utwory sakralnych kompozytorów, ale jest mu również bliska twórczość świecka. Chopina, Brahmsa, Mahlera i Piotra Czajkowskiego właśnie. Rafał Maciejewski, śpiewak, baryton, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie również kantor u Ojców Dominikanów w Łodzi, który czuwa nad realizacją pieśni wielkopostnych. Witamy pana pięknie. Bardzo serdecznie witam panią redaktor i witam wszystkich naszych słuchaczy. Kompozycje Piotra Czajkowskiego zasadniczo są mi bliskie, szczególnie jego pieśni. Opera Piotra Czajkowskiego, Eugeniusz Oniegin. Ona stanowiła podstawę mojej pracy dyplomowej, kończącej studia. O niezrealizowanej miłości, o zaślepionej miłości, o dotrzymywaniu słowa. Tak jest. Myślę, że Piotr Czajkowski w swoich utworach ukrywał bardzo wiele różnych emocji, jak zdecydowana większość kompozytorów, ale on zrobił to w sposób bardzo doskonały i piękny. Ja napisałem właśnie o tym swoją pracę dyplomową, badając najpierw portrety psychologiczne bohaterów tej opery, a potem szukając odzwierciedlenia tych emocji, tych uczuć w jego muzyce. I okazuje się, że to jest wszystko tam bardzo mocno przemyślane, bardzo dokładnie zrealizowane i pokazane. Która z postaci jest panu najbliższa, ale, albo którą pan się tak zadziwił, pisząc tą pracę? Oczywiście Eugeniusz Oniegin, dlatego że to partia zdecydowanie na mój głos, na głos barytonowy. Ale jakoś fascynuje mnie to, że Piotr Czajkowski w początkach swojej opery wykorzystuje najpierw temat Oniegina, zimnego, stanowczego, chłodnego człowieka wobec bardzo delikatnej i wrażliwej Tatiany, a potem w drugiej części tego dzieła Piotr Czajkowski zamienia jakby te postaci, to znaczy Tatiana niejako przejmuje cechy Eugeniusza, a Eugeniusz staje się właśnie tym wrażliwcem, który prosi o miłość Tatiany. I to było dla mnie takie bardzo poruszające, to było takie dla mnie niezwykłe jako młodego śpiewaka, młodego badacza, no co tylko i wyłącznie jakby spotęgowało moją miłość do tego kompozytora i do tego dzieła. Ale Tatiana nie jest wyrachowana i ona nie zdradza swojego męża, jest mu wierna do końca, natomiast Oniegin chyba taki nie był szlachetny. To prawda i właśnie ta wierność jest jakby tą cechą takiej stanowczości, którą Tatiana jakby przejawia właśnie w drugiej części tej opery. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, moim gościem jest Rafał Maciejewski, śpiewak, baryton, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie również kantor u Ojców Dominikanów w Łodzi, który czuwa nad realizacją pieśni wielkopostnych. Panie Rafale, to pan zainicjował ten projekt? Zgadza się. Od wielu lat jestem związany z zakonem Ojców Dominikanów. Wielu lat związany z łódzkim klasztorem i po prostu jest mi bliskie wezwanie świętego ojca Dominika głosić wszędzie, wszystkim i na wszelkie sposoby. Dlatego tak jak bracia głoszą kazania, są kaznodziejami, głoszą słowo mówione, tak ja wymyśliłem, że my też możemy głosić. Skoro wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby, to jestem przekonany, że słowo śpiewane również może się rozgościć w sercach słuchających i zrobić wiele tam dobrego. A słowo śpiewane ma większą moc niż głoszone? Gdybym nie był śpiewakiem, to może bym powiedział inaczej, ale profesja moja nie pozwala mi odpowiedzieć. Zresztą od wielu, wielu lat, wieków nawet, wszyscy chyba dobrze znamy słowa, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Coś w tym jest, prawda? Muzyka łagodzi obyczaje, to nie są tylko puste frazesy. Dla mnie zdecydowanie śpiew, słowo śpiewane jest na pewno bliższe, jest na pewno cieplejsze, na pewno głębiej zapada w pamięć, w serce. Ten pomysł, aby realizować pieśni wielkopostne z całym anturażem wokół, to była taka potrzeba pandemiczna, czy to zrodziło się jeszcze wcześniej? Nie, pierwszą serię rozpoczęliśmy 2 lata temu. To jeszcze wtedy nikt z nas nie myślał o pandemii. To wtedy właśnie wystartował kanał dominikanie.pl i wtedy zdecydowano też, producenci zdecydowali, że dobrze będzie, jeśli będzie też słowo śpiewane. A Wielki Post jest po prostu do tego dobrą okazją, dlatego Wielki Post rozpoczął tę serię, którą wydawało się, że skończymy po pierwszych 6 wielkopostnych odcinkach, a trwa ona do dzisiaj przez Wielkanoc, przez Adwent, przez Boże Narodzenie, przez kolejny Wielki Post. No i w tym roku po raz 3 wystartowaliśmy z serią wielkopostnych pieśni. To w zeszłym roku, kiedy jeszcze przed wybuchem pandemii udało nam się nagrać 3 kolejne odcinki do wielkopostnej serii, muszę powiedzieć, że z takim wzruszeniem myślałem o tym w czasie i pierwszej tej takiej masowej, powiedzmy, izolacji w marcu zeszłego roku, kiedy dużo ludzi nawet pisało czy odzywało się telefonując, że się bardzo cieszą, że są te pieśni, bo nagraliśmy również z moim przyjacielem, a obecnym przeorem łódzkiego klasztoru, ojcem Markiem Rojszykiem, Drogę Krzyżową. Więc dla ludzi to rzeczywiście w momencie, kiedy nie można było uczestniczyć na żywo w tych wszystkich nabożeństwach, okazało się to po prostu strzałem w dziesiątkę. A jak rodził się skład zespołu? W tym zespole przede wszystkim trzon stanowią moi serdeczni przyjaciele, często moi wychowankowie, z którymi śpiewamy już od wielu lat i muszę powiedzieć, że nie wyobrażałem sobie tej serii bez nich. Bardzo dobrze się rozumiemy ze sobą w życiu i myślę sobie, że jest nam po prostu też ze sobą dobrze w muzyce. Lubimy ze sobą śpiewać, razem się też modlimy, bo wszyscy jesteśmy jakoś związani z Panem Bogiem i nie miałem wątpliwości. Jedyne, co nam stawało na przeszkodzie, to czasami terminy nagrania albo jakiś wypadek losowy, że ktoś zachorował i trzeba było zmieniać poszczególne jednostki, że tak powiem, poszczególne osoby w głosach. Ale wydaje się, że już od serii adwentowej ten skład jest taki mocno ukonstytuowany i raczej nie mam potrzeby go zmieniać. To posłuchajmy kolejnego już utworu, bo w minionej godzinie razem z panią Urszulą Rogalą prezentowałyśmy pieśń Stała Matka Boleściwa, jej kompozycję. Teraz zaprezentujmy pieśń wielkopostną Zawitaj Ukrzyżowany. Zawitaj. ciemności, przybili do krzyża niewinnego ranka. Zaotrzymane łaski, pić mu dani rzut z Zawitaj ukrzyżowany. Tekst świętego Efrema Syryjczyka, można powiedzieć, ulubieńca dominikańskich liturgistów? Tak, rzeczywiście często kompozytorzy związani ze środowiskiem dominikańskim wybierają teksty tego diakona do swoich kompozycji, ale wydawałoby też się, że kompletnie z odległych epok świetlnych niemalże. Tak, tak. Efrem Syryjczyk to jest rzeczywiście IV wiek, ale bardzo bliski chyba i bardzo aktualny, taki, który rzeczywiście swoim słowem poszerza serce. Dodam tylko, że jest to pieśń w ogóle staropolska, Zawitaj ukrzyżowany, i ona w oryginale ma 12 zwrotek, które praktycznie zawsze zaczynają się od tego wezwania Zawitaj ukrzyżowany, ale w śpiewniku Niepojęta Trójco, który wydawany jest przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Można znaleźć dwie wersje tego śpiewu. Jedną właśnie z wykorzystaniem 12 zwrotek, tak jak się to śpiewa w naszych kościołach, oraz drugą, gdzie pierwsza zwrotka stanowi refren, a cztery kolejne zwrotki są właśnie zaczerpnięte ze słów Efrema Syryjczyka i śpiewa się je naprzemiennie, tak jak słyszeliśmy w nagraniu. Nadstawcie uszy, otwórzcie serca, śpiewajcie razem z nami. Ma pan taką zwrotną? Oglądają, śpiewają? Z dużą nieśmiałością i taką, muszę powiedzieć, radością, ale jednak takim onieśmieleniem przyznam, że ilość wyświetleń tych filmów na YouTube jest dla mnie porażająca. Ja muszę powiedzieć, że nie byłem jakimś szczególnym YouTuberem albo przeglądającym sam ten program, sam ten profil. I dopiero kiedy nagraliśmy pierwsze odcinki, to zobaczyłem, jaką YouTube ma siłę. Więc to, że oglądają, to jestem przekonany, bo setki wyświetleń, setki tysięcy wyświetleń same o tym mówią. To, że śpiewają, też jestem pewien, bo bardzo wiele ludzi pyta o nuty, wiele ludzi prosiło o to, żeby w opisie wstawić tekst, żeby można było śpiewać, co zresztą też jest, wydaje się, taką domeną pieśni dominikańskich, że właśnie refren krótki, prosty i zwrotka stanowią dla ludzi coś łatwego, że ten refren się powtarza po każdej zwrotce i w pewnym momencie można się do niego dołączyć. Ważne jest chyba też dla mnie przede wszystkim to, że to my w zespole się modlimy, bo warto też powiedzieć, że ta muzyka, nagrywamy ją oczywiście pieczołowicie, chcemy, żeby była jak najbardziej dobra, jak najbardziej elegancka, kulturalna, czysta, ale też jest dla mnie, jako realizatora tego dzieła, najważniejsze, żebyśmy my się w trakcie nagrania też modlili. A co dalej idzie? Mamy też tak przyjęte w zespole, że jak wypuszczamy każdy kolejny odcinek, to przez jeden tydzień modlimy się też za tych wszystkich słuchających. Więc wiem o tym, że ludzie się modlą, bo jakoś komunikują, piszą, znajdują mnie na Facebooku, nie boją się jakby odezwać, powiedzieć, że to jest dla nich ważne. Ale dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że my w zespole stworzyliśmy jakąś taką małą grupę modlitewną. Przypomnijmy skład zespołu, ten trzon główny, który teraz występuje. To zacznę od głosów najniższych, bo tam się nic nie zmienia. Tak, w męskich głosach, w basach śpiewa Szymon Dębkowski i Marek Rojszyk, dominikanin. W głosach tenorowych śpiewa Patryk Jadczak i ja, Rafał Maciejewski. W głosach altowych też się nie zmienia, tam śpiewa Barbara Kraska i Justyna Iwanicka. I w głosie sopranowym od początku tej serii śpiewała Urszula Rogala, którą już Państwo poznaliście. I były małe zmiany, ale ostatecznie zostało, że śpiewa z nami Patrycja Czernik i Paulina Szymańska. Czy musi być takie porozumienie bez słów, kiedy śpiewa się pieśni razem w zespole? One nie są powtarzane, nagrywane po 15 razy. Państwo widzą siebie i to wszystko wygląda, brzmi bardzo naturalnie. Wydaje się, że porozumienie bez słów jest w tym wypadku bardzo pomocne. I co pani redaktor zauważyła, jest właśnie słyszalne. Inaczej na pewno byłoby, gdybym zebrał 10 przypadkowych osób, 10 śpiewaków, którzy się nie znają, rozdałbym im nuty, bo są wykształconymi artystami, muzykami, więc umieją czytać. Powiedzmy, zrobilibyśmy jedną próbę i poszlibyśmy do studia to nagrać. Nie wiem, czy osiągnąłbym ten efekt, który jest dla mnie pożądany. Warto dodać, że spośród osób, które tutaj śpiewają, bardzo niewielka część jest z wykształcenia muzykami. Reszta osób muzykę traktuje jako swoją ogromną pasję. I może właśnie przez to, że mają do tego bardzo dużo serca, że mamy bardzo dużo serca też do siebie, jest to takie spójne, takie możliwe porozumienie bez słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Króla wzruszył się z namiotu. Wznoszą się znamiona. Przypominam, że moim gościem jest pan Rafał Maciejewski, śpiewak, baryton, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi. No i Spiritus Movens, pieśni wielkopostnych dominikańskich. Co takiego pociągnęło pana w śpiewie, że właśnie klasa śpiewu? To tak od dziecka? Zdecydowanie od dziecka. W przedszkolu pierwsza pani wychowawczyni, pani Elżbieta Nowalińska, którą serdecznie pozdrawiam i bardzo dobrze ją wspominam, to ona pierwsza odkryła coś we mnie. I miałem potem to szczęście, że trafiałem na ludzi, którzy odkrywali kolejne etapy. I już potem w przedszkolu śpiewał pan solo na scenie? Tak. Potem była szkoła podstawowa, klasa o profilu artystycznym i nauczyciel muzyki, który zachęcił moich rodziców, żeby zapisali mnie na popularne w latach 90. zajęcia skateboardu. I klasa druga, przygotowanie do pierwszej komunii i tam pani organistka Anna Tomala przygotowywała mnie do śpiewania psalmu i tak się tak naprawdę już rozpoczęło na stałe. Od swojej pierwszej komunii psalmy już śpiewałem w parafii co tydzień. I to było takie satysfakcjonujące dla małego chłopca? Nie, bo jeszcze apetyt rósł w miarę jedzenia i zaczęła mnie jeszcze bardziej fascynować praca organisty. I jak już grałem na tych instrumentach klawiszowych, to w pewnym momencie zażyczyłem sobie śpiewnik kościelny i zacząłem grać najpierw kolędy, a potem poszczególne pieśni. Chciał pan być organistą? Tak. I w 16 roku życia się to spełniło. zacząłem pracować jako organista. No i tak naprawdę trwa to do dzisiaj. I muszę powiedzieć, że po drodze była jeszcze szkoła muzyczna w czasie gitary, ale to mnie rzeczywiście nie bardzo satysfakcjonowało. I właśnie pani organistka, pani Ania zasugerowała, że warto by było, żebym poszedł na Akademię Muzyczną, żebym studiował w Akademii Muzycznej w klasie śpiewu. Muszę powiedzieć, że było to dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, bo nigdy jakoś nie myślałem o swoim głosie, że można go szkolić na śpiewaka. I wtedy spotkałem panią profesor Urszulę Kryger przed studiami, która bardzo mi pomogła, zainwestowała też w mój rozwój, przekierowała mnie do pana profesora Niemirowicza, jednego z czołowych śpiewaków łódzkiej sceny operowej. I tak się rozpoczęła ta przygoda już na dobre. Dostałem się na studia. I poczuł pan, że to jest to? Właśnie muszę powiedzieć, że czas studiów był takim czasem badania, bo bardzo szybko mi powiedziano, że rzeczywiście mam bardzo duży potencjał i piękny głos. Mój profesor Leonard Andrzej Mróz, świętej pamięci, niestety ostatnio odszedł od nas jakiś czas temu. No, był ze mnie bardzo dumny i wszyscy zasadniczo myśleli, że po studiach po prostu zajmę się operą, że pojadę na casting pierwszy, drugi, ale mnie cały czas czegoś brakowało. Ja jakoś zawsze miałem miłość do słowa, stąd po kilku latach od skończenia studiów pojawił się w mojej głowie pomysł na studia doktoranckie. Wiedziałem, że chcę te studia doktoranckie realizować z pieśni, a jeżeli z pieśni, no to tylko w klasie pani profesor Urszuli Kryger, która się zgodziła mnie przyjąć do swojej klasy, pod swoje skrzydła. No i tak właśnie, tak to trwa to dziś. I myślę, że czas studiów pierwszego, drugiego, potem trzeciego stopnia, potem czas pracy pokazał mi, że opera jednak jest piękna, ale nie jest do końca moją drogą. Że zdecydowanie jest mi bliżej do pieśni, czyli mogę w repertuarze liturgicznym, w repertuarze sakralnym połączyć te dwie rzeczy, które kocham. Słowo z muzyką. Połączyć muzykę z liturgią. To jest dla mnie coś bardzo ważnego. W swe ramiona. Lecz ufamy, że przebaczysz. Ramiona mnie weź. Tekst refrenu ojciec Pilśniak? Refren tego śpiewu jest rzeczywiście autorstwem ojca Mirosława, natomiast zwrotki pochodzą rzeczywiście z psalmu 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego, z psalmu De Profundis. U początku tej reformy śpiewu w latach 90. dzisiaj młodzi ludzie, którzy gromadzą się w scholach kościołów dominikańskich, nie zawsze znają tę historię i ten śpiew jest dzisiaj takim staruszkiem, że tak powiem. Ale ja jakoś mam sentyment, muszę powiedzieć, do tych śpiewów z początków tej reformy. Dlatego bardzo chętnie z nich korzystam. Pieśni religijne, pieśni liturgiczne i jedne i drugie śpiewane, wykonywane w przestrzeni kościelnej. Ale gdzie przebiega granica? To jest właśnie ta granica, która powoduje, myślę, że tak naprawdę bardzo wiele sporów. Bo oczywiście są dokumenty kościoła, które jakby regulują to wszystko. Jest tam wszystko bardzo jasno opisane. No ale jak to z dokumentami bywa, można interpretować je w różny sposób, według swojej wrażliwości. Ja obrałem zasadę taką, że jeżeli coś nam podają teksty liturgiczne, to jest to dla nas jakby wyznacznik, prawda? Ja swoją pracę, muzykę, którą tworzę, poddaję liturgii, bo uważam, że to liturgia ma nas troszkę ciągnąć do góry, a nie my mamy cały czas liturgię jakby ściągać do dołu, do siebie, podporządkowywać ją sobie, bo jest mi ten śpiew bliski, bo jest mi ten śpiew ładny, bo mi się podoba, to ja go zaśpiewam podczas liturgii, a tego nie będę śpiewał, bo jest taki smutny. Teraz, kiedy prowadzę też zajęcia ze studentami muzyki kościelnej w Łódzkiej Akademii, Dużo o tym rozmawiamy, dużo o tym dyskutujemy i rzeczywiście tak jest, że to jest bardzo płynna i bardzo cienka granica. Staram się sam jakby szukać, staram się sam pytać, czy to jest jakby coś, co mnie podniesie do liturgii. A czy zdarzało się panu jako kantorowi, opiekunowi chórów protestować? Były trudne momenty? Były trudne momenty, choć muszę powiedzieć właśnie, że mam przede wszystkim taki zespół, takich ludzi w zespole, którzy no może nie tyle, co już się nauczyli, że z Rafałem można dyskutować, w ogóle nie o to chodzi, ale którzy jakby poczuli tą ideę, która mi przyświeca, którzy też ją wzięli jakby za swoją, że mają w sobie na to zgodę, że muzyka, którą będziemy tworzyć, jest służebna, że będzie miała wektor skierowany ku liturgii. Rozmawiamy, czasami się spieramy, ma każdy prawo się tam jakoś wypowiedzieć, ale zasadniczo wszyscy rozumiemy, mamy jeden cel, mamy jedną ideę, wiemy, o co nam chodzi. A są instrumenty, które nie dopuści pan nigdy w życiu do tego, żeby w tej przestrzeni liturgicznej zagrały? No muszę powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem wszelkich instrumentów perkusyjnych w liturgii. To chyba najbardziej mi jakoś przeszkadza, bo instrumenty perkusyjne mocno jakby kojarzą się jednak z muzyką świecką, prawda? I wykorzystywanie ich w liturgii stoi jakoś w sprzeczności z moimi przekonaniami. A od 6 lat też jako kantor klasztoru w Łodzi mamy tak małą kaplicę, że nie ma tam miejsca na instrument, na organy, więc moim instrumentem jest mój głos. Uczy pan też śpiewu młodych dominikanów. Z jakim skutkiem? Czy powinni umieć śpiewać? Myślę, że wszyscy księża powinni umieć śpiewać. A to jest tylko marzenie, jak wiemy. No i byłoby to wielkim moim marzeniem. Te zajęcia z dominikanami rzeczywiście były. Teraz no wiadomo, jaki jest czas, więc tych zajęć nie ma. A w ostatnim czasie miałem zajęcia z franciszkanami, więc jakby cieszę się, że coraz więcej formatorów jakby widzi taką potrzebę, żeby młodzi klerycy, przyszli księża jakoś doskonalili ten warsztat. I co, garną się do śpiewu? No, czy garną się, to nie. Tak, tak. Czy muzyka może być panaceum na 40 dni pandemicznego postu? Zdecydowanie tak. Bardzo serdecznie polecam. Jeżeli ktoś jest nieprzekonany, to niekoniecznie pieśni, które są wydane na dominikanie.pl, może to być zupełnie jakaś inna muzyka, akurat muzyki wielkopostnej. Od Bacha mamy bardzo, bardzo wiele. Myślę, że każdy znalazłby dla siebie ten rodzaj muzyki, który jest mu po prostu bliski. Natomiast tak, myślę, że w tym czasie, kiedy trudno iść do kościoła, bo może są jakieś obawy przed zaważeniem, to myślę, że jest to po prostu dobry moment, żeby odpalić komputer czy odpalić telefon, włączyć czy odpalić płytę, usiąść i chwilę po prostu pobyć w tej tajemnicy pasji Boga, bo Jego pasją jest miłość do każdego z nas, która doprowadziła do tego, że aby wykupić niewolnika, wydał swojego jednorodzonego Syna. To jest pasja Boga, pasja miłości do każdego z nas. Rafał Maciejewski, śpiewak, baryton, kantor i inicjator pieśni wielkopostnych u ojców dominikanów. A czego słucha Rafał Maciejewski, kiedy nie słucha muzyki sakralnej? Rafał Maciejewski ostatnio fascynuje się, kiedy nie słucha muzyki liturgicznej, bardzo jest mu bliska twórczość estońskiego kompozytora Arvo Pärta, albo Arvo Pärta, nie wiem jak się tak naprawdę wymawia dobrze jego nazwisko. I ja zdecydowanie w tej muzyce odpoczywam. Bardzo lubię czas Wielkiego Postu, bo ten estoński kompozytor skomponował pasję, którą w 90-tych latach zarejestrowano na płycie. Jest to rzeczywiście utwór dla mnie bardzo bliski. A zatem na finał niech zabrzmi fragment pasji estońskiego kompozytora. Rafał Maciejewski, bardzo pięknie dziękujemy. Serdecznie pozdrawiam. Jan Pniewski, dzień dobry. W miniony piątek papież Franciszek rozpoczął podróż apostolską do Iraku, a w gościu niedzielnym Jacek Dziedzina pisze o sytuacji nad rzekami Babilonu i o nadziejach, jakie towarzyszą tej wizycie. Spadek liczebności i słabnąca pozycja irackich chrześcijan rozpoczęły się jeszcze przed terrorem państwa islamskiego. Tak naprawdę prześladowania zaczęły się zaraz po inwazji amerykańskiej na Irak, gdy żyjący tu od wieków chrześcijanie nagle zaczęli być traktowani zupełnie niesłusznie jako agenci Zachodu. Warto przypomnieć, że za Saddama Husajna to chrześcijanie byli najlepiej wykształconą częścią społeczeństwa, ale mimo to nawet wtedy nie mogli pełnić funkcji kierowniczych w różnych instytucjach i firmach państwowych. Gdy doszło do obalenia i stracenia Husajna, zaczęła się prawdziwa wojna domowa, a chrześcijanie nagle znaleźli się między młotem a kowadłem, to znaczy między szyitami i sunnitami. Czytamy dalej. Papież ewidentnie chce być we wszystkich tych miejscach, które do niedawna kojarzyły się chrześcijanom ze strachem. Dlatego w planie jest i Bagdad, w tym spotkanie z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego, która była celem ataku terrorystycznego, i Mosul, gdzie wszelkie ślady po chrześcijanach miały zniknąć, i spalona przez dżihadystów katedra w Karakosz, i wreszcie Irbil w irackim Kurdystanie, gdzie uciekła większość chrześcijan z równin Niniwy i innych części Iraku, pisze autor. A następnie zauważa, że drugim celem wizyty papieskiej jest próba zasypania przepaści między chrześcijanami a muzułmanami. Chrześcijanie mają w pamięci poparcie, jakiego państwu islamskiemu udzielali niektórzy z ich sąsiadów, pomagając nawet w rabowaniu ich domów. Ale dziś równie mocno obawiają się także rosnących w siłę proirańskich szyickich milicji, które ewidentnie przejmują kontrolę nad coraz większymi obszarami kraju. Dlatego warto z równą uwagą śledzić te punkty podróży papieża, w których będzie spotykał się z muzułmańskimi przywódcami, pisze Jacek Dziedzina w gościu niedzielnym. Na Węgrzech wzrasta liczba zawieranych małżeństw i przybywa dzieci. Spada liczba rozwodów. Warto się przyjrzeć, jak nasi bratankowie do tego doszli, i wyciągnąć wnioski, pisze w tygodniku Idziemy Piotr Kościński w artykule przywołującym szereg szczegółowych rozwiązań z tamtejszej polityki prorodzinnej. Jednym z najważniejszych jest szczególny system podatkowy. Im więcej ma się dzieci, tym niższy podatek dochodowy trzeba opłacać. Od 1 stycznia 2020 roku kobiety mające czwórkę dzieci nie muszą w ogóle płacić podatku dochodowego. Natomiast w przypadku rodzin o średnich w skali kraju dochodach zwolnienie z płacenia podatku następuje przy posiadaniu trójki dzieci. Istnieje szczegółowo rozpisany program opieki nad rodzinami. Przewiduje on udzielanie kredytu w wysokości do 10 milionów forintów, to jest około 125 tysięcy złotych dla młodych małżeństw. Po urodzeniu pierwszego dziecka spłata jest odraczana, podobnie jest przy drugim dziecku. Po urodzeniu trzeciego kredytu tego nie trzeba już w ogóle spłacać. Czytamy dalej. Inne formy pomocy dotyczą bezpośrednio dzieci. Aż 60% uczniów korzysta z posiłków w szkołach bezpłatnie lub ze zniżką. Każdy uczeń w szkole publicznej dostaje też bezpłatne podręczniki. Programem tym objętych jest 1 200 000 dzieci i młodzieży. A w połowie 2021 roku zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem wzrośnie z 70 do 100% wynagrodzenia matki i będzie wypłacany przez pierwsze 6 miesięcy. Rząd węgierski nie chce, by młode matki były zmuszane do porzucenia pracy po urodzeniu dziecka. Stąd też polityka rozwijania żłobków i przedszkoli, pisze Piotr Kościński w tygodniku Idziemy. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy.